आगे बढ़ रही हैं और अपनी मर्यादा को, अपने दायरे को, ये व्यवहार के दायरे को बढ़ाती हैं और सारे अन्य दायरों को तोड़ करके, मर्यादाओं को तोड़ करके शांति सुंदर तक भी पहुंच जाती है। सुमधुर रस रूपा, तो हे श्री श्याम सुंदर, आप एक समुद्र के समान है जो नदियों की बेला को, नदियों के जल को बढ़ाते हैं और समुद्र की मर्यादाओं को भी नदियों के साथ मिलकर के आप दूर करते हैं और समुद्र भी कहीं बाहर हाई टाइम में बाहर निकलता है। सुमधुर रस रूपा, आप एक ऐसे समुद्र हैं जो कि सुमधुर रस रूप हैं, रस के समुद्र हैं और दुर्गमावार पार, आवार पार का मतलब है समुद्र, समुद्र का एक नाम है आवार पार, माने जिसका आर पार पता नहीं लगे उसका नाम समुद्र है। तो दुर्गम आवार पार, समुद्र भी दुर्गम होता है, विशाल है, ऐसे आप भी समुद्र के समान विराजमान हो, आप ऐसे हो जो नदियों के जल को बढ़ाते हो, आप ऐसे हो जो अपनी मर्यादा को भी तोड़ करके जब आंधी आती है, जब उफान आता है, उस समय कहीं बाहर भी, मर्यादा के बाहर भी निकल जाते हो, मर्यादा को कहीं तोड़ते भी हो। जगत युवति जाते निम्न का, इनमें युवती जाति जो है वो युवती जाति आज निम्न का माने नदी के समान है, नदी का एक नाम है निम्न का माने ढाल की ओर जो बहे उसका नाम है निम्न का। तो युवती जगत में युवतियां वे निम्न गा के समान हैं, वे ढाल की ओर जाने वाली होकर के प्रसिद्ध हैं, ढाल की ओर बहती हैं, पानी का स्वभाव ढाल की ओर नीचे जाने वाला होता है। तुम समुद्रम, और आप समुद्र के समान हो। तद इयम अगहर त्वाम एत सर्वाध्वनेवो, यदि रास्ता रोका भी जाए तभी भी नदी कहीं बगल से होकर के रास्ता बना करके समुद्र की ओर चली ही जाती है। जैसे कहते हैं धुआं और पानी, इनको रोकना बड़ा कठिन है, कहीं ना कहीं ये रास्ता बना ही लेते हैं निकलने का, ऐसे ही ये रोकने पर भी ये नदियां कहीं डेल्टा में जैसे रास्ता बना करके समुद्र में मिल ही जाती हैं, इसी प्रकार रोकने पर भी ये गोपियां कहीं ना कहीं आपको, आपसे मिल ही जाती। तो दोबारा स्फुरत माने प्रकट होने वाला अतनु तरंग, कामदेव की जो तरंग हैं वो इन गोपियों में प्रकट हो रही हैं। माने समुद्र का पानी जब समुद्र फनता है तो नदियों के आसपास की जो नदियां हैं, मुहाने की नदियां, वो नदी के मुहाने पर भी पानी उफनने लगता है। तो अतनु तरंग, नदी में भी ऊंची ऊंची तरंग आती हैं, तनु माने छोटी और अतनु माने विशाल, मधुर रस रूपा, आप मधुर रस के स्वरूप होकर के विराजमान हैं, दुर्गम आवाज पा रहा है, समुद्र जैसे दुर्गम होता है ऐसे ही आप समुद्र के समान होकर के विराजमान हैं। जगत युवती जाति, जगत की जितनी भी युवती जाति हैं, वे ही मानो निम्न का, वे मानो नदी होकर के विराजमान हैं। और हे श्री श्याम सुंदर, तुम समुद्र, आप समुद्र होकर के विराजमान हैं। तद इयम अगहर, इसलिए ये युवती जाति रूपी नदी, हे अगहर, हे अघासुर को समाप्त करने वाले परम वीर, त्वाम एत सर्वाध्वनैव, ये रोकने पर भी सर्वाध्वनैव, एक रास्ता रोका जाएगा तो दूसरे रास्ते से त्वाम एति, तुम तक मिल ही जाएंगी, कहीं ना कहीं तुमसे रास्ता निकाल करके कहीं ना कहीं तुमसे मिल ही जाएंगी। तो ये तुमसे मिल रही है। दृष्टांत कितना सटीक है, एकदम सटीक दृष्टांत। नदी के साथ में जो सर्वांग रूपक जो है वो सर्वांग मन उपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा का बड़ा सुंदर ये प्रयोग है। रूपक और रूपक गर्भित जो उपमा है उसका बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रयोग है कि गोपियां हैं नदी के समान और आप समुद्र के समान हैं, और जैसे समुद्र में रोकने पर भी नदी मिल जाती है, इसी प्रकार ये गोपियां जितना रोका जाए तब भी कोई ना कोई रास्ता निकाल करके ये आपसे मिल ही जाएंगी। अब यहां पर कह रहे हैं कि एतेषु गोपी शास्त्रेषु, और ये गोपियों का जो परकिया प्रेम है उस परकिया प्रेम की महिमा को यहां दिखा रहा है कि गोपियां श्री कृष्ण में इतनी आसक्त हैं कि किसी भी मर्यादा को वार्यमानता को ये स्वीकार नहीं करती हैं। वार्यमानता इनके प्रेम को बढ़ाता है परंतु वार्यमानता पराजित नहीं करता है इनका प्रेम कभी। एतेषु केपि शास्त्रेषु केपि लोकेषु विश्वता। अब जो सखागण हैं वे सखागण इन सभी चारों प्रकार के सखागणों कोई तो शास्त्र में निष्णात हैं और कोई लोकेश विश्रुता लोक व्यवहार में कुशल। तो ये सखागण भी ऐसे नहीं है, सखागण भी कोई शास्त्र में परम विद्वान हैं और कभी कोई लोक में बड़े विख्यात हैं। श्री मधुकेल वल्ली में कहीं वर्णन किया और आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन किया कि होली के दिनों में बसंत पंचमी जब आई उस समय मधुमंगल से कोई वृद्धा गोपी रास्ते में मिली और बोली बेटा मधुमंगल सुनना सुनना। मधुमंगल रुक गए, बोले हाँ दादी का बात है। ये बोली कि बेटा तू तो पौर्णमासी जी का नाती है, सांदीपनी ऋषि का पुत्र है, बेटा तुझे तो सारे शास्त्र पता है, एक बड़ी समस्या में पड़ गई हूं मैं। बोले क्या? बोले न जाने मेरी बधू को क्या हो गया है कि वो कहीं मयूर मुकुट देखती है तो पागल सी हो जाती है, कहीं वंशी निंदा सुनती है तो जाने क्या ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत कोई बाधा उसके ऊपर आ गई है, दौड़ती है और रोकने पर भी नहीं सुनती है, ये क्या है? मधुमंगल बोले तो ऐसे सड़क में पूछोगे क्या? बोले तो? बोले हमको आनंद से घर पे बुलाओ, पंडित से कोई ऐसे रस्ता चलते पूछा जाता है क्या? घर पे आओ, कुछ भेंट लेकर के आओ, कुछ हमको दो, तब बताएंगे। बोले आओ आओ चलो चल बेटा चल घर पे चल। मधुमंगल हाँ बेटा आप बता। बोले ऐसे आसन वासन बिछाओ। मधुमंगल का आसन वासन बिछाया, बोले कुछ भेंट पूछा? मधुमंगल को सुंदर कुछ भोजन भोजन जो है वो भी कराए, सिर के ऊपर हाथ फेरते ही करे बेटा मधुमंगल। बोले बोल बोल ना आप, मधुमंगल जी कह के ना बोल सके। बोले मधुमंगल जी हमारी बधुओं को जाने क्या हो गया है कि कहीं मयूर मुकुट देखती हैं, गुंजमाल देखती हैं, वंशी नाद सुनती हैं तो पागल हो जाती हैं, बाबरी सी हो जाती हैं। मधुमंगल अच्छा ऐसी बात तो बड़ी गंभीर है। दादी एक काम कर, एक फल ला। डोकरी गई और ढूंढ करके बहुत बढ़िया फल आम का लेकर के आई और मधुमंगल ने आम जैसे ही हाथ में देखा ऐसे भीतर से तृप्त तो हो गए। आम की सुंदर सुगंध आ रही है और आम को बार बार सूंघ रहे हैं और सूंघ करके आनंदित उसका स्वाद, सुगंध का स्वाद और उसका रंग का स्वाद लेकर रहे हैं और सूंघ करके बड़ा आचार्य आकार धारण करके बड़ी गंभीर सी मुद्रा बना करके कह रहे हैं ओहो बात तो बड़ी गंभीर है। माने विषय जो है उस विषय को और भी ज्यादा कहीं कठिन और गंभीर बना रहे हैं। बात तो बड़ी गंभीर है, एक बात बताओ तुम्हारी बधू त्रिकाल संध्या के समय या दोपहर के समय कहीं तराई चौराहे पे तो नहीं जाती है? बिल्कुल नहीं जाती, खूब जाती है। अब कभी काम पड़ेगा तो कोई ये थोड़ी कि संध्या दे करके अभी नीचे नहीं जाएंगे, खूब जाती हैं। बोल बस यही बात हुई है कभी, बोले आज ही गई थी, बोले बस यही बात हो गई, चौराहे के ऊपर कोई हवा इनको लग गई है, कोई भूत प्रेत इनको लग गया है। अब मधुमंगल बस एक वातावरण बना रहे हैं और कह रहे हैं, आनंद वृंदावन चप्पू में वर्णन किया है कि मधुमंगल एक वातावरण बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको एक मदन पिशाच लग गया है। कोई मदन पिशाच है, वो मदन पिशाच लग गया है। बोल बेटी अच्छा बेटा, फिर इस पिशाच का कोई उपाय है? बोले देख दादी, मैं पौर्णमासी जी का नाती हूं, सांदीपन ऋषि का मैं पुत्र हूं, मुझ पर ज्योतिष आता है और मैं शकल देख करके प्रश्न करने वाले के प्रश्न को देख करके उसकी समस्या को समझ जाता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आम के फल को सूंघ करके उसके कारण को मैं समझ गया। और ज्योतिष जो है वो अधूरा है, जब तक ज्योतिष के साथ में दो चीज नहीं हो, एक तो मंत्र ज्ञान और दूसरा तंत्र ज्ञान। ज्योतिष से ये तो पता लग जाएगा कि अमुक ग्रह है, परंतु ग्रह की शांति करने के लिए मंत्र विद्या भी चाहिए और ग्रह की शांति करने के लिए मंत्र का प्रयोग करने के लिए तंत्र विद्या भी चाहिए। तीन चीज जब इकट्ठी होंगी तब जाकर के ज्योतिष ज्ञान काम करता है। तो मुझे केवल ज्योतिषी ज्योतिषी मत समझना, मुझको तांत्रिक भी समझना। और ये जो तुम्हारी वधू को जो आपत्ति हुई है, ये जो हवा लगी है, ये हवा मैं जानता हूं कि कोई काम पिशाच मदन पिशाच इनको लग गया है। बोले इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय ये है कि ये पिशाच किसी को छोड़ता नहीं है, जिसको लग जाता है जिसको लग जाए उसको वो छोड़ता नहीं है कभी, ये छोड़ता है केवल एकमात्र कि कोई निकुंजेचरी काल कुमार देवता है। निकुंज में रहने वाले हैं कोई काल कुमार कोई भैरव भैरव जैसे होंगे ऐसा ही कुछ बताया काल कुमार का मतलब है त्रिकाल में जो सदा किशोर होकर के ही रहे, नव युवक होकर के ही रहे, ऐसे कोई निकुंजेचरी श्याम रंग के कोई काल कुमार देवता है। उन काल कुमार देवता की यदि तुम्हारी वधूगण व्रत करें, उनकी आराधना करें, तो ये पिशाच भाग जाएगा इसके दूर होने का। बोले इसकी विधि क्या है? बोले इसकी विधि में सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो यो है, वो ये पहले डू एंड डोंट्स दोनों चीज बतानी है। तो पहले डोंट्स बता रहे हैं कि पति के मुख का दर्शन नहीं करें तो पति मुख का दर्शन किए बिना सुंदर श्रृंगार जो है उसको धारण करके, लड़ श्रृंगार धारण करके और काल कुमार की आराधना की जाती है प्रदोष काल में, वो दिन में नहीं होती है। अन्य सात्विक देवता जो है उनका हवन किया जाता है सूर्य साक्षी, परंतु काल कुमार जो है ये तांत्रिक जो विधि है इनकी उपासना की जाती है रात्रि के समय और प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में सुंदर श्रृंगार धारण करके हाथ में पूजा की थाली लेकर के ये मिल करके अपनी सारी सखियों को संग में लेकर के और कंधे के ऊपर पिचकारी लटका करके अपने साथ में रंग की जो घड़ा है उन रंग के घड़ाओं को लेकर के गाती हुई ये धमार भाग के गीत इनको यदि कुंज में जाएं और कुंज में जाकर के उन काल कुमार की उपासना करें, काल कुमार की सेवा करें और काल कुमार की सेवा करके उनका पूजन उनकी आरती करने के बाद में फिर होरी का खेल खेलती हुई यदि ये विराजमान हो उन काल कुमार के साथ में तो कामभूत इनका मदन पिशाच भाग जाएगा। ऐसे मधुमंगल निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये है कि ये मधुमंगल जो है एतेषु कोपि शास्त्रेषु, तो कोई तो शास्त्र में कुशल है और कुछ ऐसे हैं, कोपि लोकेषु विश्रुता, कोई लोक में विश्रुत है। मधुमंगल कहते हैं भाई श्याम सुंदर देख, श्री राधिका तुझसे मान धारण करके बैठी है तो तुझे मेरा आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा महा आमात्य हूं और मैं संधि और विग्रह इनमें परम कुशल हूं। मैं जो सलाह दूं कि किससे कब संधि करनी चाहिए, किससे कब विग्रह करना चाहिए, इसमें मेरे समान कोई और दूसरा कुशल नहीं है। तो जैसे एक सचिव, एक मंत्री, वह मंत्री वह संधि विग्रह इन दोनों में परम कुशल होता है, ऐसे ही व्यवहार ज्ञान में मेरे समान कोई दूसरा कुशल नहीं है। इसलिए मेरी तुम इस समय आदेश को मानो, और मेरा आदेश यह है कि तुम अपने अभिमान का त्याग करके श्री राधिका के चरणों में अपना सिर रख देना, तो तुम्हारा वैसे फिर ये मान जाएंगी। जरा सा उनसे प्रार्थना करना अच्छी तरह से कि देह पद पल्लव मुदारम, तो फिर उनका मान दूर हो जाएगा। ये व्यवहार की शिक्षा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तो मधुमंगल कहती है मेरे समान संधि विग्रह करने में कुशल कोई तुमको मंत्री नहीं मिलेगा, और मैं मंत्री ही नहीं हूं, सचिव भी हूं। सचिव वो जो मंत्रणा दे उसका नाम मंत्री, और सचिव वो जो कि किसी कार्य को संपादित कराने में भी सफल हो, उसको कोई कार्य जो है उसको कंप्लाइन करा दे, उसमें भी जो कुशल हो उसका नाम सचिव है। तो मैं मंत्री भी हूं और सचिव भी हूं, इसलिए मैं सदा तुम्हारी साथ में रहूंगा और साथ में रह करके प्रिया जो है उनको मनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। चल चल, देर मत कर, इस समय हम श्री ललिता से, विशाखा से बात करते हैं। और मधुमंगल के कहने पर कभी श्री श्याम सुंदर ललिता को भी अपने पक्ष में मिला लेते हैं और कहते हैं नमो देवी ललिता यही चामुंडा यही के अरे चामुंडा जब तक तू रहेगी, ललिता चामुंडा का ही नाम है, नव देवियों में ललिता भी एक चामुंडा का ही स्वरूप है। तो बोले अरे चामुंडा यदि तू मान जाएगी तो श्री राधिका मान जाएंगी, और तू यदि गुस्सा रही तो श्री राधिका का मान शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। ऐसे ललिता जी की वंदना करके, ललिता जी को अपने पक्ष में लेकर के, मधुमंगल उनको अपने पक्ष में लेकर के श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के मान को मना लेते हैं। तो वही वर्णन करे हैं एतेषु कोपि केपि शास्त्रेषु, मधुमंगल जैसे लोग शास्त्र में भी कुशल हैं, और कोपि लोकेषु विश्रुता, और सुवल जैसे जो लोग हैं वे लोक में भी बड़े विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं लोक व्यवहार में भी। मधुमंगल होरी लीला में वर्णन किया गया कि कभी श्री प्रिया होरी खेलने के लिए निकली, इधर से श्याम सुंदर होरी खेलने के लिए निकले, और श्याम सुंदर दूर से श्री प्रिया के संगीत निनाद को सुन रही हैं, सखियों के साथ में कोई सखी गा रही है उसके स्वर को सुन रही हैं, और श्री श्याम सुंदर प्रिया के कंठ स्वर को सुन करके जब मूर्छित हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि अरे सखा, मुझ जैसे ब्रह्मचारी के साथ में रह करके भी अभी तक मेरा असर तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, इन प्रमदाओं की बातों में तुम आ गए, इन प्रमदाओं से तुम इतने डर रहे हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, देखो तो सही तुम्हारे अंग अंग में कैसा कंप हो रहा है, तुम्हारा कंठ अवरुद्ध होता हुआ चला जा रहा है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं इन गोपियों को अभी भगा देता हूं। और ऐसा कहकर के मधुमंगल जब गोपियों ने नृत्य किया, नृत्य कर रही हैं एक ओर, और इधर श्री श्याम सुंदर भी खड़े खड़े नृत्य कर रहे हैं, बंशी वादन कर रहे हैं, तो बंशी वादन करने पर मधुमंगल आनंद में बीच में आकर के, दोनों के बीच में आकर के होरी में भंड नृत्य करने लगते हैं, अपनी कांखों को बजा बजा करके उल्टा सीधा कूद रहे हैं, कोई ताल नहीं कोई लय नहीं, और भंड नृत्य कर रहे हैं, हाथ पैर को कहीं पछाड़ रहे हैं, फैला रहे हैं। और नृत्य करने में क्या हुआ, उनके कंधे पर जो जनेऊ था वो जनेऊ कहीं कोहनी पे आया, कोहनी पे आते आते पहुंचे पे आया, पहुंचे से कमर पे आया, और कमर पे से पैर में आया, और मधुमंगल ने जो लात चलाई सो पैर में उलझ करके पेड़ के ऊपर टक गया है। सारे श्री श्याम सुंदर प्रिया के मधुर गायन को सुनकर के जब विमोहित हो रहे हैं तो मधुमंगल कह रहे हैं इन गोपियों से डर रहा है इन गोपालिकाओं को, तो मैं अभी अपने गायत्री के प्रभाव से भगाता हूं। और ये कहकर के गायत्री मंत्र का जप करने के लिए जो ब्रह्म मुद्रा बनाना चाहते हैं, सत्य मुद्रा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जनेऊ ढूंढते हैं, जनेऊ तो है ही नहीं, जनेऊ तो पहले ही पेड़ पर टक गया है, जनेऊ तो पेड़ के ऊपर टक गया है। सारे सखा कह रहे हैं बोले जिसको जनेऊ का होश नहीं है उसके पास में मंत्र कहां से होंगे, इनकी बात में मधुमंगल की बात में मत आना, ये बिल्कुल बेकार है, ये कैसा ब्राह्मण जिसको आप जिसके पास में जनेऊ भी नहीं। मधुमंगल कह रहे हैं अरे तू ये समझता है कि मेरा जनेऊ मेरा ब्रह्मतेज जनेऊ में स्थित है, मेरा ब्रह्मतेज तो मुझ में स्थित है, जनेऊ तो मैंने वैसे ही पहन रखा है, मेरा ब्रह्मतेज तो मुझ में स्थित है, मैं अभी इन गोपियों को यहां से भगा दूंगा। सारे सखा कह रहे हैं क्या भगाएगा, जनेऊ तो है ही नहीं, क्या भगाएगा। श्याम सुंदर भी कह रहे हैं मित्र तेरा जनेऊ गया कहां। मधुमंगल कह रहे हैं बोले कृष्ण नीति ने बिल्कुल सही कहा है कि दुष्ट जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए, तूने इन दुष्ट सखाओं का संग किया है, और उन दुष्ट सखाओं के संग से कन्हैया तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और तू मुझ ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, अब मैं नहीं मानूंगा, मुझ ब्राह्मण का तूने अपमान किया, मेरी हंसी कर रहा है, अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं। और ऐसा कहकर के जो जाने लगे श्री कृष्ण हाथ पकड़ करके रोके, अरे रुक जा भैया रुक जा, देख यास में होरी में गोपी होरियार हो रही है एकदम होरी खेलने के, और गोपियों के कहीं तू शिविर में चला गया तो फिर ये समझना तेरी वो दुर्दशा होगी कि तुझे सात जन्म की याद आ जाएगी, ऐसी तेरी दुर्दशा होने वाली है, इससे सखाओं के साथ में रहे अकेले मत जा, अकेले गया तो फंस जाएगा। बोले नहीं नहीं तुमने मेरा अपमान किया, अपमान रह करके अपमान भोग करके मैं यहां पर नहीं रहता हूं, मैं तो जाता हूं मैं जाता हूं। तो ऐसा कहकर के मधुमंगल जो जाए जिसकी संभावना ही वो ही हुआ, सारी गोपियों ने मधुमंगल को आने दिया, ललिता जी वहां पर नियंत्रण कर रही हैं, बोले इस समय फॉर्मेशन जो है बिल्कुल एरो फॉर्मेशन बनाओ, मधुमंगल जैसे ही भीतर घूमे वैसे ही क्लोज कर लो। और मधुमंगल को घेरे में लेकर के सारी गोपियों ने मधुमंगल के ऊपर एक साथ रंग गुलाल ये सब डाले, और मधुमंगल जो है उनको दुपट्टा को खींच करके, मधुमंगल की पाग जो है उसको खींच करके और उसको बट करके कौड़ा बना करके मधुमंगल में जो पिटाई हो रही है। मधुमंगल कह रहे हैं अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या, कन्हैया रक्षा कर हे श्री राधिके रक्षा करो, कन्हैया का नाम नहीं ले रहे राधा रानी का नाम ले रहे हैं, बोले हे श्री राधिके ये ब्राह्मण की ब्रह्महत्या हो रही है रक्षा करो रक्षा करो। और श्री राधा रानी उस समय मधुमंगल को बुला, मधुमंगल को बुला करके मधुमंगल श्री राधिका के चरणों में प्रणाम करते हुए कहे बोले हे श्री राधिके आप गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान, परंतु ये आपकी जितनी भी सखीगण हैं कैसी उद्दंड हो गई हैं, कहां आपकी विनम्रता आपकी ब्रह्मण्यता और कहां इन सखियों ने मेरी क्या दशा की है। हे श्री राधिके मैं आपकी शरणागत हूं और आज सब कुछ त्याग करके आपकी शरण लेने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण जी बोले हैं अरे ब्राह्मण तूने श्याम सुंदर को क्यों छोड़ दिया, और मथमंगल को मौका मिल जाए और श्याम सुंदर की निंदा करने के बहाने श्याम सुंदर के गुणों का गायन करे कि उसकी वंशी ऐसी जो कि कुल धर्म का नाश करने वाली है, उसका स्वभाव ऐसा कि बाल्यकाल से ही वह माखन की चोरी, गोपियों के वस्त्र की चोरी करते हुए विराजमान है, वो अत्यंत अत्यंत नर्म परिहास में झूठ बोलने वाला होकर के विराजमान। हे श्री राधिके, आपके यूथ में जो गुण विद्यमान हैं, ऐसे गुण कृष्ण के पास में कहाँ है? उस यूथ में रह करके मैंने खूब देख लिया, वहां पर सारे सखा उद्दंड हैं, वे मूर्ख हैं, मुझ ब्राह्मण का आदर करना नहीं जानते हैं, इसलिए अपना निरादर देख करके मैं आपके पास में आया हूं। और अब मैंने ये निर्णय कर लिया है कि इस जीवन में अब इन राधिका चरणों का त्याग नहीं करूंगा, श्री कृष्ण पीछे हैं, मैंने तो राधिका चरणों को ही ग्रहण करके अब अपने जीवन को इन चरणों में ही व्यतीत करने का विचार कर लिया है, इसलिए शरणागत होकर के आया हूं, इस शरणागत की रक्षा करो, रक्षा करो। श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोले अरे सखी, सखा के मित्र आए हैं, इनको बुला, इनको धैर्य दे। और उस समय जो सखीगण हैं उनसे श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि इन सखियों ने इतना रंग मेरे ऊपर डाला है, हे श्री राधिके, ये ब्राह्मण भूखा है, इस समय ये सुंदर लड्डू मिल जाए तो क्या आनंद है सुंदर। और उस समय तुरंत ही चित्रा जी को आदेश देती हैं, और चित्रा जी मधुमंगल को बैठा करके आनंद पूर्वक भोजन कराती हैं, कह रहे हैं आहा, इस गोष्ठी में जो आनंद है भोजन का, उन सखाओं के, सूखे सखाओं के बीच में क्या है, वहां पर तो चोर चोरा चोरा करके खाना पड़े, यहाँ पर तो जो आनंद है जैसे 56 भोग 36 व्यंजन यहाँ पर विराजमान है, वहां पर क्या रखा है, वहां पर तो ठंडन पाल कुछ नहीं है, सूखे बेर खा करके रह जाओ, भूख लगे तो कभी वृंदावन के फल खा करके रह जाओ, ये सुख तो यहाँ है, इसलिए अब तो निर्णय कर लिया कि इन चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु इस समय ताजा मक्खन मिल जाता तो आनंद आ जाता भोजन के बाद में, पेट भर गया है परंतु मक्खन पीछे से जरूरत है। श्री चित्ताजी बोले मक्खन चाहिए ताजा के बासी लाऊं, बोले बासी नहीं, ताजा होता तो बात अलग है, खट्टा नहीं हो, बिल्कुल ताजे, बोले अभी ताजी तो अभी ताजी बना करके देते हैं। तो रंग की एक कमोरी रंग से भरी हुई, मधमंगल का दुपट्टा ही खींच करके उसकी ईड़ली बनाई और मधमंगल के सिर पे रखी और उसके ऊपर रंग की भारी एक घड़ा उसको रखा है मिट्टी का, और रंग से भरा हुआ केसर के रंग से, और उसमें रई डाली और रई डाल के बिलो रही हैं। मधमंगल कह रहे ए ब्राह्मण हिलना मत, गर्दन सीधे रखना, और मधमंगल सीधे बैठे हुए हैं आंख बंद करके, बोले बड़ी देर रह गई अभी तक माखन ना निकसो, बोले चुप रह अभी निकस रहे माखन, बोले इतनी देर रह गई, इतनी देर में तो माखन हमारी यशोदा भैया बड़ी जल्दी निकाल ले, इतनी देर में तो माखन निकस जाए, कैसो दही है, यहां से माखन पहले तो निकाल लियो का, खाली छाछ बिलो ही रही है का, दही है क्या ना, बोले अरे ज्यादा लवर लवर कर रहे हो, रही निकाल करके माठ के ऊपर जो मारी सिर के ऊपर ही मटकी फट गई है और मधमंगल ऊपर से नीचे तक रंग में। और उस समय मधमंगल की उसी ईड़ली को खोल करके और बट करके मधमंगल में जो कोड़ा लग रहे हैं और पुष्प छड़ी फूल छड़ी लठामार जो है वो मधमंगल के हो रही है, मधमंगल वहीं से पुकार करके कह रहे हैं भैया कृष्ण अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या, बचाइयो भैया बचाइयो। अब यहां पर यह प्रसंग आया के लोकेश विश्वता, उस समय श्री श्याम सुंदर मधुमंगल की आवाज सुन रहे हैं और सुवल से कह रहे हैं भैया आवाज तो मधुमंगल की है। इस समय गोपी होरी में होरियार है, बाबरी हो रही है, और जो गोपियों के यूथ में जाएगा वो अच्छी तरह से पिटेगा, इस समय लठामार हो रही है वहां पर चालू है, इसमें जो जाएगा वो उसकी पिटाई अवश्य होगी, परंतु मित्र को बचाना बहुत जरूरी है और मित्र कह रहा है भैया रक्षा कर रक्षा कर। इसलिए हे सुबल तुम लोक व्यवहार में कुशल। तो वो कह रहे हैं कोप शास्त्रेशु एतेश केप शास्त्रेशु और क्योप केप लोकेशु विश्वता। तुम लोक व्यवहार में बड़े विश्वत हो, लोक व्यवहार को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए हे भैया अब तुम एक काम करो, तुम जाओ। मधुमंगल सुबल कह रहे हैं भैया इस समय जाना तो बड़ा कठिन काम है, कठिन बात भीतर गोपियों के शिविर में जाना, परंतु मित्र को बचाने के लिए जाना तो पड़ेगा, ये रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो बड़ी हिम्मत मां रख करके सारे सखा कह रहे भैया कोई दूसरा नहीं जाएगा इस समय गोपियों के उस शिविर में जाकर के, कहीं जाना कोई सारी बात है क्या, तू ही जा। मधुमंगल कृष्ण से सारे सखाओं से अनुमति लेकर के भैया सब लोग अपने आशीर्वाद देना सद्भाव राजी खुशी आ जाए। और जैसे ही सुबल गए श्री ललिता जी कह रही हैं आने दो अभी। जब घेरा के भीतर आ गए तो सुबल को कहीं घेरा, एक आदमी सुबल के ऊपर पिचकारी भी मार दी, पंत सुबल बड़े व्यवहार कुशल हैं, किसी जाए जाए जाए जाए। क्योंकि जो जितना चिड़ता है होरी में उसको उतना ही रंग डाला जाता है, इसलिए मधुमंगल बस मुस्कुराते हैं क्या सुगंध है ये कहकर के, क्या सुंदर रंग है ये कहकर के बच करके चुपचाप निकल जाए। और श्री किशोरी जी के पास में आकर के कहें कि हे श्री किशोरी जो आप सारे गुणों में निष्णात हैं, हमारे मित्र का मित्र, हमारे सखा का मित्र मधुमंगल हमारा भी मित्र है, वो आपके पास में आया, परंतु ये कोई अद्भुत रीति ही देखी कि मित्र के मित्र को मित्र माना जाता है, परंतु यहां पर आपने उसको बंदी बना लिया है, ये कौन सी शास्त्र की नीति है, इसलिए कृपा करके हमारे मित्र को छोड़ दे। उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं ये तो इन 40 दिनों की अद्भुत रीति है कि यहाँ पर गाली देकर के ही सम्मान होता है, ये तो होरी की रीति अद्भुत है। श्री सुवल उनके कहने पर श्री प्रिया जी सखी से कहकर के मधुमंगल के जो हाथ पैर बांध रखे थे और कौड़ा पड़ रहे थे मधुमंगल को मुक्त करा देते हैं। मधुमंगल मुक्त होकर कहता है सुबल तू क्यों आया यहां, मधुमंगल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये कहकर के तुझे कुछ नहीं, किसने यहां पर बुलाया, यहां पर मेरा कैसा आदर हो रहा था और तू बीच में आ गया चिड़ करके हमारे आदर में बाधा डालने के लिए, ऐसा कहकर के मधुमंगल तो कूदने लगे और कूदते कूदते ही रास्ता देख करके, मौका देख करके, गली देख करके वो जाए वो जाए वो जाए दौड़ करके कृष्ण के पास में पहुंच गए, सुवल को घेर लिया और सुवल के गलवैया देख करके सुवल की आंखों में किसी गोपी ने काजल आंच दिया है सुवल की पराजय का प्रतीक। और सुवल कह रहे हैं ठीक है लड़ नहीं रही है, जाने कि इस समय विरोध किया तो अच्छी तरह से तुम्हारी भी मधुमंगल की जैसी दशा हो जाएगी कपड़े फट जाएंगे और कपड़ों से ही कौड़ा बना करके तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। मधुमंगल कुछ सुबल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मधुमंगल उस समय श्याम सुंदर के पास में आए, पीछे से सुबल भी आए और श्याम सुंदर से कह रहे हैं बोले अरे सखा आहा राधिका के यूथ में जब मैं गया क्या मेरा सत्कार हुआ, ये समझ ले भैया जैसे महादेव जी की पिंडी होती है ना उसके ऊपर सब लोग एक साथ पानी चढ़ाते हैं, तो ऐसे गोपियों ने मेरे ऊपर इतनी रोली चावल इतना रंग चढ़ाया है, देख नहीं रहा है मेरी कैसी पूजा की गई है, ऊपर से नीचे तक रंग में है मैं रंग रहा हूं, जैसा मेरा सम्मान हुआ। और ये सुवल ईर्ष्या होकर के वो तो मैं अपने ब्रह्म तेज से सुवल को छुड़ा करके ले आया, नहीं तो ये फंस रहा था, वो तो मेरे ब्रह्म तेज के मेरे कहने से मेरे सौभाग्य से ये सुवल यहाँ पर लौट करके आया है। तो ऐसे केचित लोकेशु विष्णुता, कोई जो है वो लोक में विष्णुत होकर के विराजमान है। तो ये सखा ऐसे ही है, अब इनमें ये कह रहे हैं चार प्रकार के आगे सखा हैं, नित्यप्रिय, सुरचर, साधक। ये चार प्रकार की जो सखा हैं, ये तीन प्रकार की जो सखा हैं, ये तीन प्रकार के सखा इनमें कही गई हैं। एक है नित्यप्रिय माने नित्य सिद्ध, दूसरे हैं देवता जो सखा बन गए, और तीसरे जो हैं जो साधक होकर के सखा भाव को प्राप्त हुए। अब इनका वर्णन आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल निताई गौर हरि, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे अनुकूल हो सब। 5 o'clock. 5 o'clock. And then you start. Okay, we can start 5:15. This is it for you? Yeah.